بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جنوری 2013 کی 20 تاریخ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج کے سنڈے کلاس کے لیے ٹاپک کیا ہو, تو اخبار کی ایک ہیڈنگ نے مجھے ٹاپک دے دیا. وہ ہیڈنگ تھی کہ مصر میں اسلامی حکومت بننے والی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ مصر یعنی ایجپٹ میں ابھی حال میں الیکشن ہوا تھا, اس میں الاخوان المسلمون کے لوگ جیتے تھے اور ان کی حکومت بنی تھی. تو انہیں کا ایک آدمی یعنی ڈاکٹر محمد مرسی اس وقت وہاں پر پریزیڈنٹ ہیں مصر کے. تو جرمنی کے ایک اخبار نے ان سے انٹرویو لیا ہے جو میڈیا میں آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ مصر میں اسلامی حکومت کا قیام خارج امکان ہے, یعنی دیر از نو پاسبلٹی ٹو اسٹیبلش اسلامک رول ان ایجپٹ. یعنی پاسبلٹی آف اسٹیبلشنگ این اسلامک رول ان ایجپٹ از آلموسٹ نل. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ کسی یعنی ایک ذمہ دار شخص کی زبان سے اس طرح کا اعلان شاید پہلی بار ہوا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ ٹو لیٹ, 200 سال بیت گئے تب یہ اعلان کیا ہے انہوں نے. جہاں تک میں نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہسٹری کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینج کیا جاتا ہے. تو یہ مسلمان جو 200 سال سے لڑائی لڑ رہے تھے, وہ دیٹ واز اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ, اس لیے وہ فیل ہو گئے. 200 سال کی یعنی غیر معمولی قربانیوں کے باوجود مسلمان کچھ گین نہیں کر سکے. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا عرب سے, پھر وہ بڑھا بڑھا یہاں تک کہ مسلمان اس پوزیشن میں ہو گئے کہ انہوں نے ایک مسلم امپائر قائم کر لیا ایشیا میں, افریقہ میں, یورپ تک ایک مسلم امپائر. یہ مسلم امپائر تقریباً 1000 سال تک چلا کم و بیش. لیکن 18ویں صدی کے آخر میں اس کا خاتمہ ہو گیا. ایک طرف ترکی میں خلافت ختم ہوئی, دوسری طرف انڈیا میں مغل رول ختم ہوا, اسپین میں وہاں جو حکومت بنائی تھی عربوں نے وہ ختم ہوئی, سب حکومتیں ختم ہو گئیں. چھوٹی چھوٹی حکومتیں باقی رہیں, ابھی بھی مسلمانوں کے تقریباً 58 کنٹریز ہیں, ان میں ان کی چھوٹی چھوٹی نیشنل گورنمنٹ ہیں, لیکن امپائر کا جو ان کا ایک دور تھا وہ تو ختم, اس کا تو خاتمہ ہو گیا. دیکھیے یہ جو ہوتا ہے حکومت کا موقع جو ملتا ہے کسی کو, وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں صاف صاف ہے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, یعنی اے اللہ تو ہی مالک ہے پولیٹیکل اقدار کا, تو ہی جس کو چاہے پولیٹیکل پاور دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے چھین لے. تو آپس کی چھینا جھپٹی سے نہیں پولیٹیکل پاور ملتا کسی کو, یہ اللہ کی طرف سے ملتا بھی ہے اور چھینا بھی جاتا ہے, لیکن ہوتا ہے سب کا سب اسباب کے پردے میں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ مینج کر رہے ہیں ہسٹری کے, اس کے تحت ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو جو پولیٹیکل پاور ملا تھا, یعنی پولیٹیکل پاور ان دا سینس آف پولیٹیکل امپائر, وہ تھا اللہ کا ایک فیصلہ. وہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کو مطلوب تھا کہ یہ دین آیا ہے خاتم النبیین کے ذریعے سے, وہ محفوظ ہو جائے آخریت تک, کیونکہ پچھلے انبیاء جو آئے, آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں نبی آتے رہے, ان پر اللہ کا کلام بھی اترتا رہا, لیکن پچھلے نبیوں پر جو اللہ کا کلام اترا وہ اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ نہ رہ سکا, نہیں رہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کی ہدایت کو پانے کا آتھینٹک سورس نہ رہا, مستند ذریعہ نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا, آخری کلام اتارا اپنا قرآن کی شکل میں, اور یہ مقدر کر دیا کہ یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ لازماً محفوظ رہے. قرآن میں ہے کہ نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, یعنی اللہ نے اتارا ہے قرآن اور اللہ اس کو لازماً حفاظت فرمائے گا. دیکھیں یہ حفاظت جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے, اسباب کے دائرے میں ہوتی ہے. اسی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے, پولیٹیکل حالات, کہ مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنا ایک امپائر قائم کریں, پولیٹیکل امپائر. مسلمانوں کا جو پولیٹیکل امپائر قائم ہوا وہ اتفاق نہیں ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے تھے تب یہ ممکن ہوا کہ مسلمان اپنا پولیٹیکل امپائر بنا سکیں. یہ کس لیے تھا؟ یہ تھا صرف حفاظت دین کے لیے. یہ جو دین آیا ہے, یہ جو قرآن آیا ہے رسول اللہ کی شکل میں کے ذریعے سے, وہ آخری حد تک محفوظ ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے پاس اللہ کی ہدایت کو جاننے کا ایک مستند ذریعہ موجود ہو جائے تاریخ میں, آتھینٹک سورس. اس کے لیے تھا یہ. تو یہ سادہ بات نہیں تھی, جیسا کہ پچھلی تاریخ بتاتی ہے, پچھلے نبیوں کی تاریخ, کہ اللہ کی طرف سے جو کلام آتا ہے اس کو محفوظ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ شیطان ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ وہ محفوظ نہ رہے. تو بہت ہی مشکل کام تھا یہ, اور مشکل تر اس لیے تھا کہ انسان کی آزادی کو ابالش کیے بغیر یہ کرنا تھا, اسباب کے دائرے میں کرنا تھا. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ فرشتے آتے اور کر ڈالتے سارا کام, تب کوئی مشکل نہ آتا, بہت آسان ہو جاتا وہ. لیکن انسانی آزادی بھی قائم رہے, اسباب بھی اپنا کام کرتے رہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو, یہ بہت ہی ویری ویری کمپلیکس پلاننگ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انسان کی آزادی کو باقی رکھا اور ایسے اسباب پیدا کیے کہ مسلمانوں کا امپائر قائم ہو جائے اور تقریباً 1000 سال تک وہ کم و بیش چلتا رہے. لیکن دیکھیے اس بات کیا ہوا, اصل ضرورت یہ تھی کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس آ جائے. پرنٹنگ پریس کا آنا کوئی سادہ بات نہیں ہے. پرنٹنگ پریس باقاعدہ طور پر 18ویں صدی میں آیا. 18ویں صدی میں باقاعدہ پرنٹنگ پریس آ گیا, یورپ میں آیا, پھر ساری دنیا میں پہنچا. وہ جب پرنٹنگ پریس آ گیا تو قرآن کی حفاظت جو ہے ٹیکنیکل یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے پاسبل ہو گئی, پولیٹیکل امپائر کے بغیر. پرنٹنگ پریس سے پہلے قرآن کی حفاظت کے لیے ضرورت تھی کہ ایک پولیٹیکل امپائر ہو, لیکن جب پرنٹنگ پریس آ گیا تب یہ بالکل ممکن ہوگا کہ پولیٹیکل امپائر نہ ہو تب بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کرے گی. کیوں؟ پرنٹنگ پریس کے ذریعے ممکن ہوگا کہ قرآن کا صحیح نسخہ, بالکل صحیح نسخہ تیار کر کے اس کو ملین بلین چھاپ دیا جائے. پہلے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر کاپی الگ الگ لکھی آتی تھی, ایک ایک کاپی الگ الگ, بہت مشکل کام تھا وہ. ہر کاپی کو کریکشن کرنا, ہر کاپی کی تصحیح کرنا, تو بہت ہی مشکل کام تھا وہ, بلکہ ناممکن کام تھا. لیکن پرنٹنگ کے پیسے آنے میں کیا ہوا کہ قرآن کی ایک کاپی تیار کی گئی, کریکشن کیا گیا, تصحیح کی گئی, اور پھر اس کے ملین بلین نسخے چھاپ دیے گئے, ساری دنیا میں پھیلا دیے گئے. اب یہ ہوگا کہ قرآن چھپا ہوا بہت ہی صحیح, ہر گھر میں, ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, ہر لائبریری میں, ہر ادارے میں, ہر جگہ موجود ہے. جب ایسا ہو گیا تو قرآن کی حفاظت ٹیکنالوجی کے ذریعے پاسبل ہو گئی, تو پھر پولیٹیکل امپائر ختم کر دیا گیا. 18ویں صدی کے آخر میں یہ کام پورا ہو چکا تھا, یعنی پرنٹنگ پریس کا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پولیٹیکل امپائر کا بھی خاتمہ کر دیا. لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا مسلمانوں کو ایک نیا رول دینا. اب ایک نیا رول تھا مسلمانوں کے لیے. پہلا رول تھا اگر حفاظت قرآن, اب رول تھا دعوت قرآن. دعوت قرآن, یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو ہجرت کا کانسیپٹ ہے, آج کا ٹاپک میں نے یہ رکھا ہے کہ ہجرا اور ریولیوشنری کانسیپٹ, اس کو میں ہجرت سمجھتا ہوں. دیکھیں ہجرت کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا, یعنی وطن چھوڑنا, مائگریٹ کرنا. تو ڈکشنری کے اعتبار سے جو ہجرت کا مطلب ہے وہ ہے مائگریٹ کرنا, ایک لینڈ سے دوسرے لینڈ کی طرف جانا. لیکن مشن کے اعتبار سے اس کے دو مطلب بنتے ہیں. یعنی مشن میں جب یہ ٹرم آتا ہے, ہجرت کا ٹرم جب مشن میں آتا ہے, تو اس کی میننگ بہت بڑھ جاتی ہے. تو اسلام میں ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع تر معنی میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہم اسلام میں جو کیلنڈر اختیار کیا گیا وہ ہجرت کے اعتبار سے اختیار کیا گیا. حضرت عمر اور فاروق جو خلیفہ تھے ان کے زمانے سے شروع ہوا یہ ہجری کیلنڈر. تو اسلام میں اور بھی بڑے بڑے واقعات تھے, مثلا رسول اللہ کا پیدا ہونا 570 عیسوی میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا, مکہ کا فتح ہونا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. حضرت عمر نے ان چیزوں سے اسلامی کنڈر شروع نہیں کیا, ہجرت سے شروع کیا. اب ہجری کیلنڈر کا 1434واں سال ہے یہ. 1434 سال ہو گئے رسول اللہ کو ہجرت کیے ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے نہ رسول اللہ کی پیدائش کو کیلنڈر کا کے لیے اختیار کیا, نہ فتح مکہ کو, نہ اور دوسرے واقعات کو, ہجرت کو اختیار کیا. کیوں؟ ہجرت ایک بہت ہی بڑا واقعہ. ہجرت اسلام میں دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے چینج آف پلیس, دوسرا ہے چینج آف رول. یعنی ایک ہے جگہ کو بدلنا, ایک ہے رول کو بدلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی مثالیں موجود ہیں. دیکھیے, رسول اللہ نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف, دیٹ واز چینج آف پلیس. یعنی آپ مکہ میں تھے, اب آپ مدینہ میں آ گئے, تو یہ تھا جگہ کو بدلنا. جو کام آپ کر رہے تھے مکہ میں, اب وہ کام آپ کو مدینہ میں کرنے لگے, دیٹ واز چینج آف پلیس. لیکن ایک اور ہجرت ہے اسلام میں, وہ ہے چینج آف رول. اس کی مثال حدیبیہ ہے. دیکھیے, حدیبیہ تک کیا تھا کہ ٹکراؤ جاری تھا. اس زمانے کے جو مشرک لوگ تھے, جو قریش جن کی لیڈری کر رہے تھے, اس زمانے میں مکہ میں اور سارے عرب میں مشرک لوگوں کا غلبہ تھا, تو ان سے ٹکراؤ ہو گیا, لڑائیاں ہوئیں, غزوات ہوئے. تو حدیبیہ سے پہلے یہ سب سلسلہ چل رہا تھا. حدیبیہ میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ شرطوں کو مان کر, یعنی دوسرا جو فریق تھا اس کی یک طرفہ شرطوں کو مان کر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا, یعنی پیس ایگریمنٹ آف پیس کر لیا ان سے, صلح کا معاہدہ. اب جو ہے یہ کیا تھا, یہ بھی ہجرت تھی. یعنی رول کو بدلنا, یعنی جو رول پہلے کر رہے تھے رسول اللہ اور صحابہ آپ کے غزوات کے میدان میں, اب وہ آ گیا دعوت کے میدان میں, پیسفل دعوت کے میدان میں. دیٹ واز چینج آف رول, یعنی غزوات کے میدان سے نکل کر کے پیسفل دعوت کے میدان میں آنا. تو یہ ہے دو قسم کی ہجرت. ابن قیم کی کتاب ہے طریق الہجرتین, دو ہجرتیں, تو انہوں نے دوسرے معنی میں لیا ہے اس کو. یہ کتاب مشہور کتاب ابن قیم کی طریق الہجرتین, تو انہوں نے دوسرے معنی میں لیا ہے, لیکن میں دوسرے معنی میں لے رہا ہوں. میرے نزدیک ہجرت جو ہے بہت ہی اہم ہے. تو ایک ہجرت ہے کہ آپ مقام کو بدلیں, یعنی ورک پلیس کو بدلیں. دوسری ہجرت ہے کہ آپ رول کو بدلیں. تو 18ویں صدی کے آخر میں جو مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر کا ختم ہوا, وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے رول بدل گیا, رول بدل گیا. پہلے جو رول تھا وہ پولیٹیکل فیلڈ میں تھا, اب رول ہے دعوی فیلڈ میں. کیسے؟ کیونکہ دیکھیے, قرآن میں ہے کہ نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ قرآن اتارا گیا سارے عالم کے لیے وہ وارنر بنے, سب کو پیغام دینے والا بنے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں سارے عالم کے لیے. تو سارے عالم کے لیے جب آیا تھا اسلام, تو یہ کام تو ہوا نہیں تھا. رسول اللہ کی زمانے سے لے کر کے عباسی دور آیا, آٹھواں امپائر آیا, اسپین میں سلطنت قائم ہوئی مسلمانوں کی, یہ جو پولیٹیکل امپائر جو تھا مسلمانوں کا, اس زمانے میں کہاں یہ کام ہوا؟ کیوں؟ کمیونیکیشن نہیں تھا. عالمی دعوت کے لیے ضرورت تھی کمیونیکیشن کی, یعنی گلوبل کمیونیکیشن کی. تو مسلمانوں کو اگرچہ پولیٹیکل امپائر حاصل تھا, لیکن وہ دور نہیں آیا تھا, وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا جبکہ گلوبل کمیونیکیشن کا دور آ جائے. تو جب گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا, تو وقت آ گیا وہ وقت آ گیا کہ اب دوسرا رول ادا کیا جائے. حفاظت قرآن تو ہو چکی, اب جو رول دوسرا ہے یعنی دعوت قرآن, اس کو کرو, اس کو کرو. یہ اشارہ تھا 18ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کو, جبکہ ان کی سلطنتیں ختم ہوئیں, مغل سلطنت ختم ہوئی, آٹمان امپائر ختم ہوا, عباسی حکومت ختم ہوئی, اسپینی حکومت ختم ہوئی, ساری حکومتیں ختم ہوئی, صرف لوکل حکومتیں باقی رہیں. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مسلمانوں کو اب دوسرا رول درکار ہے اللہ کو مسلمانوں سے, یعنی رول, یعنی ان کا رول بدل گیا, اب پولیٹیکل رول نہیں کرنا ہے انہیں, اب انہیں دعوت کا رول کرنا ہے, یعنی گلوبل دعوت. یہاں میں آپ کو ایک حدیث سنا چاہتا ہوں. ایک حدیث بہت ہی سوچنے والی حدیث ہے. اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ کسان کے پاس ایک جانور ہے, تو کبھی یہاں باندھتا ہے, کبھی وہاں باندھتا ہے, کبھی باندھتا ہے, کبھی کھولتا ہے, تو جانور کو پتہ نہیں کہ اس نے کیوں باندھا, کیوں کھولا, کیوں یہاں کے کھوٹے میں باندھا, کیوں ادھر کھوٹے میں باندھا. ایسے حال منافق کا ہے, منافق کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن مومن جان لیتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. تو 18ویں صدی آخر میں جب واقعہ ہوا کہ پولیٹیکل امپائر ختم ہو گیا, تو مسلمانوں کو جان لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے. یعنی اب تک بادھا تھا ہم کو پولیٹیکل کھوٹے میں, اب ایک نیا کھوٹا وجود میں آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا وہاں رول مطلوب ہے, یہ بات جاننا چاہیے تھی. مگر پوری مسلم دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس بات کو جانے, اور کیا کیا انہوں نے لڑائی چھیڑ دی. اس وقت دارا یہ تھا کہ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن عدلہ, ان لوگوں کو دشمن سمجھ لیا. یہ جو نئی طاقتیں ابھری تھیں, مغربی طاقتیں, ویسٹرن پاورز, کلونیل پاورز, ان کو دشمن سمجھ لیا, بس ان کو لڑو, انہیں مارو, انہیں ختم کرو, کیونکہ وہ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کو ختم کرنا ہے. تو اس وقت یہ نعرہ تھا کہ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدن عدلہ, مطلب اسے لڑو لڑو, نہیں تو یہ تم کو بے عزت کر کے چھوڑیں گے. تو 200 سال کی لڑائی جاری تھی, لیکن ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ دیکھیے اللہ کے پلاننگ کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو آپ کچھ نہیں پائیں گے, کچھ نہیں پائیں گے. مثلا دیکھیے, اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو غذا ملے, آپ کو غلے ملے, آپ کو خوراک ملے, لیکن کب ملے گی؟ جب آپ سوائل میں اگریکلچر کریں, سوائل میں اگر آپ پتھروں میں بیج ڈالیں تو کچھ نہیں ملے گا. 1000 سال تک آپ پتھروں میں بیج ڈالتے رہیے, کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ دیٹ از اگینسٹ دا ڈیوائن پلاننگ. تو 200 سال تک جو قربانیاں کی مسلمانوں نے, وہ سب ان وین ہو گئیں, بیکار ہو گئیں, کیونکہ وہ قربانی ایسی کا دے رہے تھے جہاں اللہ کا مطلوب نہیں تھا قربانی دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کے رول کو بدل دیا تھا, یعنی جو رول پہلے مطلوب تھا پولیٹیکل فیلڈ میں, اب وہ رول آ گیا تھا ان کا پیسفل دعوی ورک میں, یعنی گلوبل دعویٰ کرنا تھا ان کو. وہ جو حدیث ہے, اس حدیث کا وقت آ گیا تھا. دیکھیے ایک حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا, لا یبقی علی ظہر الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, کہ زمین کی سطح پر کوئی چھوٹا گھر یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ اپنا کلمہ پہنچا نہ دے. تو وہ کلمہ فرشتے نہیں پہنچائیں گے, انسان پہنچائیں گے, فرشتے نہیں پہنچائیں گے. فرشتے اگر پہنچانے والے ہوتے تو پیغمبر نہ آتے, پیغمبر کی ضرورت کیا تھی پھر؟ تو اس کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. دیکھیے پچھلے زمانے میں, یعنی 18ویں صدی سے پہلے, دنیا کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا, کچھ پتہ نہیں تھا کون ملک کہاں ہے کون ملک کہاں ہے. ایج آف کمیونیکیشن نہیں آیا تھا, نہ ریڈیو تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ کمپیوٹر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ بات کرتے تو مقامی طور پر سنی جاتی تھی, وہ یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے وہی سنتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ دور لائے جب کہ آپ چھاپ کر ساری دنیا میں کتاب پہنچائیں, ایک جگہ آپ بولیں ساری دنیا کے لوگ سنیں اس کو. یہ سب دور آ گیا جو کہتے ہیں ایج آف کمیونیکیشن. تو اس حدیث کی میں جو پیشین پریڈکشن تھا, جو پیشین گوئی تھی, اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. یعنی گلوبل دعویٰ کے پیشین گوئی اس میں ہے. تو گلوبل دعویٰ ریکوائرس گلوبل کمیونیکیشن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم گلوبل دعویٰ کر سکو گے. تو وہ وقت آ گیا, گلوبل دعویٰ کا وقت. تو جب گلوبل دعویٰ کا وقت آ گیا تو آپ کو اس بادہ میں آنا چاہیے تھا, یعنی پالیٹکس کے چٹان پر سر پٹکتے نہیں, اس کا وقت ہی رہا تھا. پالیٹکس کے چٹان پر سر پٹکنے کا وقت ختم ہو گیا تھا. تو لیکن وہی کرتے رہے لوگ, لڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. لڑنے کا وقت ہی ختم ہوگا. جیسے حدیبیہ اگریمنٹ جب ہوگا تو لڑنے کا وقت ختم ہو گیا, اب دعوت کا کام کیجیے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ 200 سال تک لڑتے رہے بے نتیجہ, ود آؤٹ اینی ریزلٹ. کیوں؟ دیٹ واز اگینسٹ دی ڈیوائن پلاننگ. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلی بار کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بات کہی ہے, کہ اگرچہ وہ بھی پوری طرح سمجھتے نہیں اس بات کو, اس راز کو. انہوں نے جو کہا کہ مصر میں اسلامی حکومت کا قائم کرنا خارجہ امکان ہے, یعنی دیر از نو پاسبلٹی ٹو اسٹیبلش اسلامک رول ان ایجپٹ. تو وہ یہ بات 18th century کے آخر میں اللہ کی طرف سے بتائی جا چکی تھی, لیکن مسلمان اسی میں لڑتے رہے. تو اب بھی جب یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مصر میں علی اخوان المسلمون کی یعنی الیکشن میں جیتے تھے اور مرشد صاحب کی حکومت قائم ہوتی, اس وقت سارے مسلمان بہت خوشیاں منا رہے تھے کہ پاکستان کے وہاں پر اسلامی رول آ گیا ایجپٹ میں. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بالکل نہیں, یہ بالکل آپ کی جھوٹی خوشیاں, فالس ہوپ, یہ سب فالس ہوپس ہیں آپ کی, فالس ہوپس. اس سے پہلے دیکھیے ایران میں دھوم مچی تھی جب وہاں کنگشپ ختم ہوئی تھی کہ اسلام آ گیا, اسلام آ گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں آیا, اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. پاکستان میں ایسی خوشیاں منا رہے تھے لوگ, پاکستان بنا تو لوگ سمجھتے کہ اسلامک رول آ گیا. اب مصر میں خوشیاں منا رہے تھے. تو اس طریقے سے اسلامک رول نہیں آ سکتا. پولیٹیکل رول کا یعنی پلاننگ نہیں اللہ تعالیٰ کی, آپ اسلامک رول قائم کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ نہیں ہے. خدا کو مسلم رول کی, مسلم حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو خدا کو مطلوب ہے وہ مسلم حکومتیں نہیں ہیں. وہ ہے کیا, اللہ کا دین جو ہے, جو قرآن کی شکل میں محفوظ ہے, اس کو سارے عالم تک پہنچانا. یہ مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ کو حکومتیں قائم کریں آپ. تو رول بدل گیا. اس کی ایک مثال میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا میں فلسطین کی ہے اور دوسری دنیا میں کشمیر کی ہے. فلسطین کے 60 سال سے زیادہ گزر گئے کہ عرب لوگ وہاں پر چاہتے ہیں کہ وہ دور پھر آئے وہاں جو پہلے فلسطین میں تھا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں تقریباً 1000 سال تک مسلمان رول کرتے رہے, 1000 سال تک, یعنی عرب تقریباً 1000 سال تک عرب جو تھے وہ فلسطین میں رول کرتے رہے. 1948 میں وہاں پر ان کو ایک دھکا لگا, یعنی فلسطین کا پارٹیشن ہوا اور آدھا دے دیا گیا یہود کو, آدھا دے دیا گیا عربوں کو. تو عربوں نے کیا کیا, لڑنا شروع کر دیا کہ پورا فلسطین ان کو چاہیے تھا, لڑائی شروع کر دی. در واز اگینسٹ دی کرشن پلان آف گاڈ. تو بے شمار قربانیاں دی عربوں نے فلسطین کے محاذ پر, لیکن وہ فلسطین کو دوبارہ قبضے میں نہیں کر سکے, بلکہ ان کا جو ملا تھا ان کو 48 میں وہ بھی کھویا گیا, وہ بھی کھویا گیا. کیوں اس لیے کھویا گیا کہ انہوں نے راز کو نہیں سمجھا. دیکھیے یہ جو فلسطین جو ہے مڈل ایسٹ کا پارٹ ہے, مڈل ایسٹ کے جس کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ, اس کا ایک پارٹ ہے فلسطین. اس ایریا میں بہت زیادہ ٹوریزم ہوتا ہے, بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں ٹورسٹ اٹریکشن. تو 2011 میں وہاں پر 55 million سے بھی زیادہ ٹورسٹ آئے تھے, مور دین 55 million 2011 میں. یہ کون تھے؟ یہ مدعو تھے, دنیا بھر کے مدعو آئے مڈل ایسٹ میں, لیکن عربوں کو کچھ احساس نہیں. اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے مدعو کو مڈل ایسٹ میں کہ ان کو پہنچاؤ اللہ کا پیغام, لیکن وہ پھنسے ہوئے کس میں, اسرائیل کو نکالو اور فلسطین میں دوبارہ حکومت قائم کرو. تو اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے وہ. یہ منصوبہ اللہ کا ہے نہیں کہ فلسطین میں دوبارہ مسلمانوں کو حکومت قائم ہو, نہیں. یہ نئے حالات تھے, پہلے ایسا ٹوریزم نہیں ہوتا تھا. پہلے ایسا ٹوریزم کہاں سے ہوتا تھا ایسا؟ یہ تو گلوبل ٹوریزم ایک نیا فرامنا ہے. تو 55 million سے زیادہ لوگ جو آئے اس ایریا میں جس کو ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ, ان کو آپ قرآن کے ٹرانسلیشن ہر زبان تیار کیجیے, ان کو دیجیے, ان کو اسلامی ٹیچر دیجیے. تو مدعو خود دائی کے پاس آ گیا, پھر بھی ان کو ہوش نہیں آیا, وہ لڑائی میں مشغول رہے. تو فلسطین میں عربوں کو ایک کرنا پڑے گا کہ جنگ بند کریں, یہود کو دشمن سمجھنا چھوڑیں, اب بل راضی ہو جائے اللہ کے پلان پر کہ فلسطین میں تمہاری حکومت کا دور ختم ہو چکا, اب دور آیا ہے دعوت کا. تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اس ایریا میں اتنے زیادہ ٹورسٹ آ رہے ہیں مسلم ملکوں کے, یعنی ساری دنیا کے ہوتے ہیں اور یہ لوگ, تو ساری دنیا کے لوگ ٹورسٹ کی شکل میں مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں, جن کی تعداد 2011 میں 55 million سے زیادہ تھی. ان کو پہنچاؤ اسلام, ان کو قرآن پہنچاؤ, ان کو اسلامی کتابیں پہنچاؤ. یہی رول مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو کچھ بھی کرتے رہے, اب یہ 60 برس انہوں نے بے فائدہ لڑائی لڑی ہے, اگر 60,000 سال تک لڑتے رہیں فلسطین میں, کچھ بھی وہ گیٹ کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ بیکاز اگینسٹ دی کرنٹ اگینسٹ دی ڈیوائن پلاننگ. یہی معاملہ کشمیر میں ہوا. کشمیر میں کیا نظام مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ, ایک دھوم مچی, ملٹریسی چلائی گئی. دیٹ واز آلسو اگینسٹ دی ڈیوائن پلاننگ. اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں تھا کہ کشمیر میں آپ نظام مصطفیٰ قائم کریں, یہ تو خود ساختہ, یہ تو خود ساختہ ایک گول بنایا لوگوں نے. کشمیر میں ہر سال بہت زیادہ آتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہم مدعو کہتے ہیں, یعنی بہت بڑی تعداد آتی ہے یاتریوں کی, بہت بڑی تعداد آتی ہے سیاحوں کی, بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے انڈین آرمی کی. یہ سب لوگ مدعو ہیں, یہ سب لوگ مدعو ہیں. یعنی بہت بڑی تعداد ہر سال آتی ہے وہاں یاتریوں کی, وہ مدعو ہیں. بہت بڑی تعداد ہر سال آتی ہے سیاحوں کی, وہ مدعو ہیں. بہت بڑی تعداد آلریڈی وہاں پہ موجود ہے انڈین آرمی, وہ مدعو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں یعنی اتنے زیادہ مدعو بھیج دیے. اب کشمیریوں کا فرض تھا کہ ان لوگوں سے خرخواہ, ان لوگوں کے خرخواہ بنیں, ان لوگوں سے فرینڈلی بیہیویئر کریں, ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. لیکن کیا کیا انہوں نے ملٹری چھیڑ دی. 1 لاکھ کشمیری مر گئے, بے شمار نقصان ہوا, سب تباہ ہو گیا کشمیر جو تھا پہلے, اور ملا کچھ بھی نہیں, ملا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ دیٹ واز اگینسٹ دی گرینڈ ڈیوائن پلاننگ. وہ لڑ رہے تھے انڈیا سے نہیں, لڑ رہے تھے خدا سے. فلسطین میں یا کشمیر جو لڑ رہے تھے وہ لڑائی نہ تو اسرائیل کے خلاف تھی نہ انڈیا کے خلاف, وہ لڑائی خدا کے خلاف تھی. تو کون جیتے گا اللہ سے لڑ کر کے بتائیے, اللہ سے لڑ کر کون جیتے گا؟ تو اب تک جو ہوا, جو تباہی, اس تباہی ایک پیغام دے رہی ہے کشمیریوں کو بھی, فلسطینیوں کو بھی, اور دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں لڑ رہے ہیں, ہر جگہ کہ ختم کرو لڑائی اپنی, پھینک دو اپنی گن کو, اپنے بم کو سمندروں میں, اور پیسفل دعوت مشغول ہو جاؤ ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے. یہ ہے پیغام. تو جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا 18 صدی کے آخر میں مسلم امپائر کو ختم کر کے, پھر جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا 200 سال کی ناکام 200 سال کی جہاد کو ناکام بنا کر کے, وہ پیغام اب اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر محمد مرسی کی زبان سے کہلا دیا کہ اسلامی حکومت بننے والے نہیں ہے. اسلامی حکومت کوئی چیز بھی نہیں ہے, یہ کوئی گول نہیں ہے, یہ خود ساختہ لفظ ہے. میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں, اس تصورات کو. اسلامی حکومت از نتھنگ, یہ مسلم رول تھا, جتنا بھی رول تھا مسلم رول تھا, اس کو کہتے ہیں اسلامک رول. جو حکومتیں تھیں وہ مسلم حکومتیں تھیں, وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ایک کتاب چھپی ہے ہندوستان اسلامی عہد میں, یہ ٹائٹل ہی غلط ہے. ہندوستان میں مغل رول تھا, اسلامی رول نہیں تھا. تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دے رہے تھے مختلف شکلوں میں, وہ آپ ڈاکٹر محمد مرسی کی زبان سے بھی ادا ہو گیا ہے کہ حکومت قائم کرنے کا کے لیے قربانیاں مت دو. وہ یہ بات انہوں نے کہی نہیں ہے, میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. اس میں اب جو ساری امت مسلمہ ہے, سارے جو مسلمان ہیں, ان سب کے سب مل کر ایک کام کریں, گلوبل دعوی ورک. اور کیسا عجیب غریب زمانہ ہے. دیکھیے, ایک طرف معاش کی دنیا میں ریلیجس فریڈم آیا, ڈیموکریسی آئی, سیکولرزم آیا, یہ سب موافق ہے ہمارے لیے, یہ سارے انقلابات ہمارے لیے موافق ہیں. پھر سائنٹیفک دلائل آئے, وہ سب ہمارے موافق تھے. ماڈرن کمیونیکیشن آیا, وہ سب ہمارے موافق تھے. پلس یہ کہ ایک نیا دور آیا ٹورزم کا, گلوبل ٹورزم. ان ساری دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں ان علاقے, چونکہ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں پہ امپائر قائم تھی, تو وہاں پر ہسٹوریکل مونیومنٹ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہسٹوریکل مونیومنٹ ہیں, تو بہت زیادہ آتے ہیں لوگ. تو جتنے بھی مسلم علاقے ہیں, چاہے ترکی ہو یا انڈیا ہو یا مڈل ایسٹ ہو, اور جہاں جہاں مسلمانوں کے رول تھے, ہر جگہ بہت زیادہ ایسے چیزیں ہیں جس کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو دنیا بھر کے لوگ جن کو ہم مدعو سمجھتے ہیں, وہ ٹوٹ پڑے ہیں مسلم دنیا میں. تو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ آئیں مسلمانوں کے علاقوں میں, اور دائی کے پاس آئیں, اور دائی اپنی اس فرض کو ادا کرے. یہ سارا معاملہ, یہ معاملہ رول کی تبدیلی کا معاملہ ہے, یاد رکھیے. اس ہجرت کا معاملہ نہیں ہے, یعنی چینج آف پلیس کا معاملہ نہیں ہے, یہ چینج آف رول کا معاملہ ہے. اب نہ لڑائی کرنا ہے, نہ یہاں وہاں جانا ہے, صرف دعوت کا کام کرنا ہے. اگر مسلمان اب بھی نہ جاگیں, اگر مسلمان اب بھی اللہ کے اشارے کو نہ سمجھیں, تو پھر قیامت آ جائے گی, انہیں کوئی نہ عزت ملنے والی ہے, نہ اقدار ملنے والا ہے, کچھ بھی نہیں ملنے والا. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, اللہ کا جو کریشن پلان ہے, اسے لڑ کر کوئی آدمی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. جس نقشے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا کو, اس نقشے کو فالو کر کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ اس نقشے سے لڑیں اور خود ساختہ طور پر کچھ کر کے حاصل کر لیں, تو وہ ممکن نہیں. غلہ سوائل میں پیدا ہوگا, پتھر میں نہیں. پانی کنٹینر میں ٹکے گا, ہوا میں نہیں. ہر چیز کا معاملہ ہے. تو اسی طرح سے معاملہ ہے اس بات کا بھی کہ مسلمانوں کو اب عزت پولیٹیکل, یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں رکھی نہیں گئی ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کہتے ہی دکھائیں, آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے. ایک دور تھا کہ مسلم امپائر قائم ہوا تو مسلمانوں کو, یعنی پولیٹیکل امپائر قائم ہوا تو اس میں مسلمانوں کو عزت ملی. یعنی قدیم زمانے میں پولیٹیکل امپائر قائم کر کے مسلمانوں کو عزت ملی تھی. اب نہیں ملنے والی ہے. اب نہ پولیٹیکل امپائر بننے والا ہے, نہ اس طریقے سے عزت ملنے والی نہیں. اب جو عزت ملے گی دنیا میں آخرت میں, وہ دعوت کے ذریعے سے. اب جو کچھ ملے گا مسلمانوں کو, اللہ کی نصرت, اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت, اللہ کی رحمت, اللہ کی بلیسنگ, وہ سب دعوت کے میدان میں ملے گی. دعوت کے میدان میں یوں سمجھ لیے کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو کسان کو ایک پیغام دیتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو کسان کو پیغام دیتی ہے کہ فصل بونے کا وقت آ گیا, فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. لیکن کہاں؟ کھیت میں. اگر کسان چاہے کہ وہ اپنے گھر میں چاہے فصل اگانا, وہ چاہے کہ پتھروں میں چاہے فصل اگانا, تو نہیں ہو سکتا. یعنی بارش آتی ہے یہ پیغام لے کر کہ اے کسان, تیرے لیے فصل اگانے کا وقت آ گیا, لیکن کہاں؟ کھیت میں. ایسے ہی مسلمانوں کو ایک زمانہ تھا کہ پولیٹیکل امپائر کے ذریعے عزت دی گئی. اب وہ دور ختم ہو چکا, اب نیا دور ہے. اب نیا دور ہے. مسلمانوں کی ایک عجیب غریب یہ فنامنا ہے کہ وہ یعنی نئے دور کو بالکل سمجھ نہیں سکے, دعوت کے اعتبار سے بھی نہیں اور دوسرے اعتبار سے بھی. دیکھیے, قدیم زمانے میں دنیا میں فلاسفی کا اور لٹریچر کا زور تھا, عباسی زمانے میں. تو مسلمانوں نے خوب فلسفہ پڑھا اور لٹریچر میں مشغول ہوئے, اسی میں آج تک مشغول ہیں یہ. حالانکہ وہ دور ختم ہو گیا, وہ دور ختم ہو گیا, سائنس کا دور آیا. مسلمان بے خبر رہے کہ سائنس کا دور آ چکا ہے. پھر ٹیکنالوجی کا دور آیا, اس سے بھی مسلمان بے خبر رہے. پھر ایجوکیشن میں آ گیا پروفیشنل ایجوکیشن کا دور, اس سے بھی بے خبر رہے مسلمان. یعنی مسلمانوں نے جو کالج بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں, صرف کس کے لیے؟ لٹریچر کے لیے, انگلش لٹریچر کے لیے. اسی دور میں جیتے رہے گئے. ان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لٹریچر تو پڑھایا گیا, لیکن نہ سائنس پڑھائی گئی, نہ ٹیکنالوجی پڑھائی گئی, نہ پرسنل ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا. اب بہت دیر کے بعد مسلمان نے اس کو جانا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بہت دیر ہو چکی, بہت دیر ہو چکی. یہ سیکولر فیلڈ کا معاملہ. اسی طرح دین کے معاملے میں ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے, نئے دور پیدا ہو گیا اور وہ وقت ختم ہو گیا کہ جب آپ پولیٹیکل رول آپ کے لیے مقدر تھا. وہ دور ختم ہو چکا. اب پولیٹیکل رول کا دور ختم ہو چکا, اب تو دعوتی رول کا دور ہے. ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے آپ کو گلوبل دعوت کرنا ہے, یہی دور ہے. اسی میں عزت ہے, اسی میں رحمت ہے, اسی میں بلیسنگ ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, سب کچھ اسی میں ہے. اس کے سوا کہیں بھی کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مختلف قسم کے اشارے آتے رہے, اور آخری اشارہ یہ تھا کہ 200 سالہ قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کو کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہوا. تباہی تباہی تباہی. تو اب تو آخر وقت آ چکا ہے کہ ہم ری اسس کریں. اب پچھلا جو ہمارا جو انداز تھا کام کرنے کا, اس کو کنٹینیو رکھنے کا وقت نہیں آیا. اب تو ری اسس کرنے کا وقت ہے. ری اسس کرنا کہ نئے حالات کے لحاظ سے کیا مطلوب ہے, نئے حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیا آپ سے چاہتے ہیں. یہاں میں یہ بات یاد کرنا چاہوں گا کہ دعوت کا مطلب کیا ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں ہو رہی ہیں تو دعوت ہو گئی. یہ بہت بڑی فلسی ہے جس میں مسلمان مبتلا ہیں. خوب لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں, چار چار لاؤڈر, اور خوب چیختے ہیں مسجدوں پر, سمجھتے ہیں کہ دعوت ہو رہی ہے. یہ انتہائی درجے کی یعنی غلط فہمی ہے. پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل روایتی انداز جو تھا پہلے اسی کو دہرا دیں تو دعوت ہو گئی. وہ بھی دعوت نہیں ہے. قدیم زمانے میں جو روایتی انداز تھا, کچھ قصے کہانیاں, کچھ خوش عقیدگی کی باتیں یہ کرنے کو دعوت سے دعوت ہو جاتی تھی پہلے, جیسے صوفیوں کے زمانے میں ہوئی. اب وہ صوفیانہ پیٹرن جو ہے وہ دعوت کے لیے کافی نہیں ہے. اب آپ کو نئے زمانے کو سمجھنا پڑے گا, نئے ذہن کو جاننا پڑے گا. آج کا ذہن کیا ہے دیکھیے, آج کا ذہن کے اعتبار سے دو مسئلے ہمارے لیے ہیں. ایک مسئلہ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کا ساری دنیا میں پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ساری دنیا میں جو پڑھا لکھا مسلمان ہے, جو ایجوکیٹڈ مسلمان ہے, جو نمائندگی کرتا ہے مسلم ملت کی, اس سب کا سب تقریباً اس کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ اصل اہمیت دعوت کی ہے, نہ کہ پالیٹکس کی. تو خود مسلمانوں کے درمیان آپ کو ان کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو توڑنا پڑے گا, تب دعوت کا آغاز ہوگا. ورنہ دعوت کا آغاز بھی نہیں, کس سے کہانیاں آپ سناتے رہیں تو اس سے دعوت نہیں ہو جائے گی. ایک طرف یہ بات ہے. دوسری طرف جو نان مسلم ہیں, تو نان مسلم جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو گویا کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آج کی دنیا کو, وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب تو ڈسکارڈ ہو چکا, اب مذہب کا رول نہیں دنیا میں رہ گیا. وہ مذہب کا کوئی رول ہی نہیں مانتے وہ. تو آپ جب کہیں, جب آپ اسلام کو ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے انیکرونزم, یہ ان کو انیکرونزم لگتا ہے, یعنی وقت خلاف زمانہ بات. تو آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ان کے مائنڈ سیٹ کو توڑنا پڑے گا کہ مذہب کا آج بھی رول ہے, اسلام کا آج بھی رول ہے. تو یہ دو کام کرنا بہت ضروری ہے, تب جا کر کے کوئی افیکٹو دعوی ورک ہو سکتا ہے. یعنی ایک طرف مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو توڑنا جو بنا ہوا ہے, یعنی سیاسی بنیاد پر بنا ہوا ہے, تو ایک طرف مسلمانوں کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو توڑنا اور ان کے اندر دعوتی مائنڈ سیٹ لانا. ایک طرف یہ کام کرنا ہے ہم کو. دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں, ان کا بھی آپ کو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ان کو توڑنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو کوئی رول ہی نہیں, اسلام کا کوئی رول ہی نہیں, اس کو توڑنا پڑے گا. تب جا کر افیکٹو انداز میں دعوت کا کام ہو سکتا ہے. افیکٹو انداز تب دعوت کا ہو سکتا ہے. ہمارا مشن اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اسی کام میں لگا ہوا. ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں محاذ پر. جو آج کا جو میڈیم ہے, آج کا جو ایڈیم ہے, آج کا جو معیار ہے, اس کے مطابق, وقت کا جو فکری مستوی ہے, اس کے مطابق اللہ فضل سے ہمارا مشن یہی کام کر رہا ہے. یعنی مسلمانوں کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو ہم توڑ رہے ہیں, دوسری طرف دوسرے لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام کا کوئی رول نہیں آج کی دنیا میں, اس کو توڑ رہے ہیں, اور پھر پازیٹیو انداز میں اسلام کی دعوت فراہم کر رہے ہیں. یعنی قرآن کا ترجمہ, دوسری کتابیں, دوسری جو کتابیں ہیں وہ گیا کہ سپورٹیو لٹریچر, ان کی حیثیت سپورٹیو لٹریچر کی, وہ سب کر رہے ہیں. تو یہ جو کام ہے, اس میں ہمیں اس میں جمے رہنا ہے, اس میں قائم رہنا ہے. اور دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اس کام میں. دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ صاحب ہمارا ساتھ دیں. جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, اور جو انڈیفرنٹ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے. جب ایک دعوت اس مطلوب انداز میں اٹھ چکی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, تو سارے مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ساتھ دیں. جو ساتھ نہ دیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, اور جو انڈیفرنٹ ہو جائے وہی پکڑے جائیں گے, جو مخالفت کریں وہی پکڑے جائیں گے. تو یہ جو مشن ہے ہمارا, جس کو ہم رسالہ مشن کہتے ہیں, ایس سی پی ایس کہتے ہیں, یہ مشن اسی کا ریوائول ہے. وقت کی جو ضرورت ہے اللہ کی, جو آج جو اللہ کو مطلوب ہے آج جو کام, اسی کام کو زندہ کر رہے ہیں, اسی کام کو زندہ کر رہے ہیں. اسی کے لیے ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں, اسی کے لیکچر ہوتے ہیں, اسی کے لیے کتابیں چھپتی ہیں, اسی کے لیے میگزین چھپتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اردو میں ہمارے میگزین رسالہ چھپ رہا ہے 1976 سے. اب انگلش میں بھی اس سے پہلے چھپتا تھا بامبے سے ایک میگزین اسپریچل میسج کے نام سے, اب وہاں سے اب نہیں نکلے گا, اب بنگلور سے نکل رہا ہے اسپرٹ آف اسلام کے نام سے. یہ سب ہمارے مشن کا پارٹ ہے. ہم نے اپنے مشن میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ وہ جو روایتی قسم کا آرگنائزیشن ہوتے ہیں جن کے برانچز ہوتی ہیں, وہ نہیں ہمارا, ہمارے یہاں کوئی برانچ نہیں ہے. ہمارا کیا ہے, انڈیپینڈنٹ چیپٹرس ہیں, ہر جگہ ہمارے چیپٹر ہے, امریکہ میں بھی, برٹن میں بھی, انڈیا کے شہروں میں بھی. وہ سب ہماری برانچز نہیں ہیں, وہ سب ہماری انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہیں ہمارے مشن کی. یہ پارٹنر ہم نے اختیار کیا, اور یہ رسول اللہ کے پیٹرن سے بہت زیادہ قریب تر ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برانچز نہیں کھولی تھی جو آج کل برانچز ہوتی ہیں. لوگ کام کرتے تھے ہر جگہ آپ کے مشن کا, لیکن وہ بطور برانچ نہیں, ہر آدمی اپنے انیشیٹو سے کام کرتا تھا. یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ جب آپ کریں کہ کام اپنے انیشیٹو سے, تبھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر کوئی ایک اوپر سے ایک آپ کے اوپر ڈائریکشن دیا جائے, اوپر سے آپ کو پابند کیا جائے اور اس کے تحت آپ کام کریں, تو آپ کو کوئی بڑا ثواب نہیں ملے گا. ثواب جب ملے گا آپ کے, خود آپ پلاننگ کریں, آپ خود سوچ رہے ہیں, خود نقشہ بنائیں, خود پروگرام میکر بنیں. یعنی ہم سے آپ کا تعلق یعنی آئیڈیالوجیکل طور پر رہے گا, ظاہر ہے کہ وہ فطری ہے, لیکن آپ کو خود اپنے طور پر سوچنا ہے, آپ کو خود اپنے طور پر پروگرام بنانا ہے, آپ خود اپنے طور پر ایکٹیو ہونا ہے, آپ میں سے ہر شخص کو پروگرام میکر بننا ہے, تب کام ہوگا. اور اسی وہی جو کام ہے اسی میں آپ کو ریوارڈ ملے گا. دیکھیے, بڑا ریوارڈ صرف اس وقت ملے گا جب آپ میں سے ہر شخص پروگرام میکر بن جائے, تب ملے گا. تو یہ ہے سارا معاملہ. اب ہم 21ویں صدی میں, اب وقت بہت زیادہ, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے فائنل کال دے دی گئی, جو گلوبل وارمنگ ہے اور جو دوسرے حالات ہیں, ساری دنیا کی جو برف پگھل رہی ہے, سمندروں کا پانی سطح بڑھ رہی ہے, اور پولوشن اتنا بڑھ چکا ہے, پانی میں پولوشن, ہوا میں پولوشن, یہاں تک کہ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اب اس دنیا میں اس پلانٹ ارتھ جو ہے, ارتھ انسان بہت دن تک نہیں رہ سکتا, کیونکہ سارا لائف سپورٹ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, کیسے رہیں گے آپ. یہ سب فائنل کار ہے اللہ کی طرف سے کہ وقت آخر آ چکا. اب دنیا میں جو تم کو رکھا گیا تھا, جو ایک پیریڈ تھا یہاں پر ٹیسٹ کے لیے, وہ آخر وقت آ چکا ہے. اب بہت دیر نہیں ہے اس وقت کے آنے میں جب کہ یہ دور ختم ہو جائے اور دوسرا دور شروع ہو جائے جس کو آخرت کہا گیا ہے. تو ہم سب کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا ہے, ہم سب کو سپر ایکٹیو بننا ہے, ہم سب کو اپنے آپ کو پوری طرح اس پہ ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے. اس سے پہلے کہ یعنی اسرافیل سور پھونک دیں اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے, وہ سور لیے کھڑا ہوا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو کب پھونک دے. وہ کوئی نہیں جانتا, وہ کوئی فرشتے بھی نہیں جانتے کب اللہ کا حکم ہوگا, وہ صرف اللہ کے اپنے مائنڈ میں ہے. لیکن سارے جو یعنی جو اشارات ہیں, سارے جو علامتیں ہیں, وہ سب بتا رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب آ چکا, بہت قریب آ چکا. تو ہم سب لوگوں کو سپر ایکٹیو بن جانا ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اور دنیا کو پیغام دینے کے لیے. اب ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم یعنی اپنا ٹائم ویسٹ کریں, اپنی انرجی کو ویسٹ کریں, اپنی منی کو ویسٹ کریں, حتیٰ کہ اپنی سوچ کو ویسٹ کریں, اس کا بھی ٹائم نہیں رہ گیا. تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں جو یہاں ہیں اور مختلف ملکوں میں جو ہیں, وہ جو میری بات سن رہے ہیں, ان سب کو میں کہوں گا کہ آپ بہت زیادہ سوچیں اپنی, اور آپ کو یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹی. ہر آدمی کی اپنی اپنی پرائرٹی بنا رکھی ہے لوگوں نے, تو میں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹی. اپنی پرائرٹی کو ری سیٹ کیجیے, پھر سے بنائیے, ترجیحات کو پھر سے قائم کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے, یہ جو مائنڈ آپ کے پاس ہے, جو انرجی ہے, جو آپ کے پاس پیسہ ہے, جو ریسورسز ہیں, جو کچھ بھی ہیں, وہ سب کا سب اب اس کو لگا دینا چاہیے دعو ورک میں, سوائے اس کے کہ آپ ضرورت کے بقدر آپ کو لینا ہے, باقی سب اسے چھونک دینا ہے. میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ ایک صاحب کو ایک بلڈنگ بنانی تھی, اسلامک سینٹر کی بلڈنگ. تو بہت دنوں سے وہ پڑی ہوئی تھی زمین, بن نہیں پاتی تھی, شاید 25-30 سال تک وہ زمین پڑی رہی اور وہاں پر بلڈنگ نہیں بن پاتی تھی. تو ایک شخص آیا, اس میں شامل ہوا ان کے گروہ میں, تو اس نے کہا تھا کہ آئی ول چوک مائی سیلف فار دس کاز, اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو جھونک دوں گا. تو آپ سب لوگوں کو جھونک دینا ہے, آپ سب لوگوں کا یہی باٹو ہونا چاہیے, آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. یہ دعوت کا جو کاز ہے, دعوت اللہ کا جو نشانہ ہے, اس میں ہمیں اپنے آپ کو لگا دینا ہے. تو یہ جو نئی اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے گلوبل دعوت کی, جو 200 سال سے دنیا میں آ چکی ہے, 200 سال سے. اس سے پہلے آپ کو میں نے قصہ بتایا تھا کہ ایک تابعی تھے عقبہ, وہ تابعی تھے, وہ عرب سے نکلے, ایشیا سفر کرتے ہوئے افریقہ تک پہنچ گئے, پھر وہاں اٹلانٹک کنارے پہنچ گئے. ان کا دعوتی جذبہ چاہتا تھا کہ جہاں انسان ہے سب جا کے بتا دیں اللہ کا پیغام, لیکن وہاں دیکھا تھا کہ اٹلانٹک حائل ہے, سمندر حائل ہے, سمندر کے اس پار کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو گھوڑے پر وہ سوار تھے, انہوں نے کہا کہ خدایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی کچھ انسان ہے تو میں گھس جاتا سمندر میں, وہاں تک تیری بات پہنچاتا. اس وقت لوگ پتہ نہیں تھا کہ اٹلانٹک اس پار بھی دنیا ہے, اس وقت جو جانتے نہیں تھے اس وقت کہ آسٹریلیا بھی ہے, امریکہ بھی ہے, یہ سب باتیں کہاں معلوم تھیں لوگوں کو. تو نہ تو جغرافیہ معلوم تھا اور نہ کمیونیکیشن تھا اس زمانے میں, نہ ریلیجیس فریڈم تھا. یعنی آج جو چیزیں ہم جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, وہ سب کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات بدل دیے, سارے مواقع کھول دیے, اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ کسی کے کوئی ایکسکیوز نہیں رہا, دیر از نو ایکسکیوز ایٹ آل, کوئی ایکسکیوز نہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے منشا کو سمجھنے کی توفیق دے, ہم اپنے آپ کو اللہ کے مشن میں لگا سکیں, ہم آپ اس طرح زندگی گزاریں کہ جب ہم دوسری دنیا میں اللہ کے سامنے پہنچے ہیں مادہ حشر میں, تو ہمیں اس وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا, جن کے لیے بخشش ہوگی, رحمتیں ہوں گی, بلیسنگ ہوگی, اللہ کے انعامات ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو یہی دعا میں کرتا ہوں اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, چاہے وہ یہاں دلی میں ہوں یا دلی کے باہر ہوں, ان سب کے لیے. ہم سب کو بہت زیادہ باوش ہونا ہے, ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے, ہر وقت اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اس بات کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا, یہ سوال آیا ہے دھام پور سے مہتاب صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں ہیں اور ہم تو ضرور بخشے جائیں گے, وہ موت سے نہیں ڈرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس کی وجہ یہی فالس عقیدہ ہے. فالس عقیدہ, سمجھتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی امت ہیں تو ہم تو ہماری بخشش تو بالکل پکی ہے, جنت ہمارے لیے ریزرو ہے. یہ فالس عقیدہ ہے, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق. خود ساختہ عقیدہ ہے, یہ بدعت ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعی, کسی فرد کو وہی ملے گا جو خود اس نے کیا ہو. ہر فرد کو خود اپنے ہی کیے کا بدلہ ملے گا, یہ بہت واضح ہے قرآن حدیث میں. تو جو لوگ ایسی باتیں مانتے ہیں وہ فارس عقیدے میں جی رہے ہیں, اور یہ ایسا عقیدہ کبھی کسی کام آنے والا نہیں. مولانا, اگلا سوال پاکستان سے ہے, مس سلمہ کا. انہوں نے لکھا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر لیڈیز دینی علوم علماء سے حاصل کریں تو ان کے علم میں مضبوطی اور بہتری آئے گی, مگر مسلمانوں کا خود ساختہ کلچر مردوں سے دینی علوم حاصل کرنے میں حائل ہے, جبکہ یہی مسلمان سیکولر علوم کا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مردوں سے ہی حاصل کرتے ہیں. مولانا صاحب, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, حالات سے حالات کے خلاف آپ نہیں چل سکتے, جیسے حالات ہوں اس کے مطابق آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. تو جو آپ فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ ہم دوسرے پر ریمارک دینے میں وقت ضائع کریں. ہمیں خود اپنے لیے سیو یور سیلف فارمولا کو پکڑنا ہے. تو آپ میں ہر شخص کو, ہر عورت اور ہر مرد کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنا آپ کو تیار کرنا ہے. اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ دوسرے تمام لوگ بھی درست ہو جائیں. تو کوشش کرتے رہیے, لیکن اس فارمولے کو پکڑ لیے کہ سیو یور سیلف, اپنے آپ کو بچاؤ. بس اتنا ہی سوال ہے, اور سوال نہیں ہے. سو وی ول اینڈ دی سیشن ٹوڈے.